I'll try video. Waduh, di save dulu. Tabahim Al-Quran. Qul, namun gak jawabku. Jawabku. Zalika tafsiru la yakhlu an su'il adabi. ذلك التفسير لا يخلو عن سوء الأدب في شأن الصحابة. ده تفسير ده خارج الأدب أدبي أنا بشأن ده شاكل الصحابة. جماعت اسلامی کی موجودی او منافق نہیں دلی وارد فکار دینا خبیدر نشنا خبر و پیدا کی فکر نہ دائی بمی انشاءاللہ تجربی ہوشی و جماعت کی لرسی تحبونا منکم و بازیدتا سنا منا سوکتی یرید الدنیا چغختل دنیا و منکم و بازیدتا سنا من يريد الآخرة شيخ اختل آخرة ثم صرفكم عنه دا سؤال لقولي كيف دا ورقا دا ترجمه رسول ثم صرفكم عنه بأوارو تاسو بأوارو الله فاك تاسو لرا عنهم دهاوي دا قتلنا دادے دادا دیت تے دیکھڑی روگت کار دے بیا وارو لو اللہ پاک تاسو لرا آنہم دہا ہوئی نا سمات دب شکر صحابے یاد کرتے تاسو موارو لاغی تاسو ملاغی دے خطل نوارو لے یعنی آغی میں ساتھ پا خطل باندے را وارو اگر بجا دا حاصل شپا کفارو تا کنا اول کی دیتا وارو او بیا آخر کی چاہتا شوان کافرات تا ندید آغی دے خطل نا وارو لے دی بیا گئی نوشو خطا و جاگی پیرا لو کارو بیا وارو ولو اللہ پاکو کم تاسو نرانهم اعان قتلهم دا قتل حقوینا دا صدفارا لیبتلیگو دا فاردر چی امتحان والی ستاسو یا پا امتحان کی مبتلا کی تاسو نراب صحابہ کرام و فمنس کی چکم جنگو نشوی مشاجرات بلکل سپکی چھوڑو نکی بس آسان جا استحادی جنگو نو دوڑا اللہ فاق بخلی دی استحادی جنگو نو دوڑا اللہ فاق بخلی دی ایسا داد گورا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمَا یو اللہ بتاقید رونو بلی قدر رونو بل عفا ماضی رونو چپو یقین دلالت کی او عنكم دا کم شرکنا دا در دمینی ورس شرک خطاب دی دا رحم مالد وَلَقَدَ خَامَ خَابَ تَقِقْ بَنِ عَفَا عَنْكُمْ غَفَ قَلِ اللَّهَ فَاقْدَ تَاسُنَا تَاسُ تَعَبْ فَقْدَ تُول صحابه اکرام تَعَبْ فَقْدَ با پس کس و کس دن اخوی دو مردی بے اللہ فاق کم بیلی دی تتی کو کما جوڑا اللہ فاق سویلی کم فتحقیق سرا یقیناً فتحقیق سرا فکر اللہ فاکر نتا سنا دیتو لکھے دی لقد کی دیتو لکھے لقد عفا عنکم اللہ ملت تاکید اللہ ملت تاکید وقد للتاكيد او قد سردهم للتاكيد فرد وسعه الماضي للتيقن او صيغه الماضي لا يقل عفوا لكن يعفو يدري اللام للتأكيد وقد للتأكيد وسعة الماضي للتيقن وقاف الخطاب للترحم وقاف الخطاب للترحم وقف الختام للترحم. ولقد عفا عنكما يقينا بتخيسرا غفر الافاق تاسوتا والله ذو فضل على المؤمنين او الافاق خاوند فضل على المؤمنين فمؤمنان باندي ودي سيرت السؤال كي يورا في دي سؤال كو فعبد الله بن عمر سباندي داري بخاري شريف كم دي مشكات شريف يا رافي دي سؤال كو فتاواني فعبد الله بن عمر سباندي ويتسوى دو عثمان سفو بارك تسوى دو عثمان سفو فبارك فر من احد بوزمان سب دو احد دا جنگ تخته دلو نبی رسبانی ایت کی روانی کا کار دیر دی فر من احد عثمان سب دو احد دا جنگ تخته دلو دا حدیث فضیلت ثابت رن دا سفر ذکر فو عبداللہ بن عمر سب دو فر من احد وغاب عن البدر والحديبية أو ده بدر ده حديبية بجنگ غائب وغاب عن البدر والحديبية ده رافضي چاتو سسواري وكو عثمان سے بارا کسا ہے جی ده خود نتخت دلو او فبدر کی غائب وحديبية کمسو غائب نو قال نعم عبد الله بن عمر سبتي بي اه لا سوا لو دا عبد الله بن عمر سبتي غير كان هذا فور ديتيل تاع حتى سي جواب ولا قال نعم بي اه قال الرافضي الله اكبر رافضي بي الله اكبر ثبت فضيلة علي على عثمان ثبت فضيلة علي على عثمان فضيلة الحديث سيبدا ثابت شو بچا بانده عثمان سيب بانده انا دا خوطي امنا غشو ازتا دي كوي قال ابن عمر ابن عمر سيب ولا جواب برفو وسيو انا ولا جواب ورقي اما عدم حضوره في الحديبيه اما عدم حضوره طيب انا تقول لك يا في يوم اما عدم حضوره في الحديبيه فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم للصلح الى المكه فبعث النبي صلى الله عليه وسلم للصلح فجاء خبر شهادته فجاء خبر شهادته فأجمع الصحابة نبي الإسلام السلام بيجمع كل الصحابة لنا فأجمع الصحابة وأخذ منهم البيعة على الجهاد وأخذ منهم البيعة علنا جهادا. وأخذ منهم البيعة علنا جهادا. وكان هذا البيعة لوجه عثمان. لسما تفشى في حديبيه كه نو كنا ابن عمر سوتي شبه حديبيه كه نبي الاسلام ده بخبر نقله مكية تا چترل شايتا دروغ خبر جلوكا نبي الاسلام صحابه كام رادل تو خبرنا غي شاقي عثمان تبشيد كو نبي الاسلام جخا تا هما بطور قاسد نقله قاسد خيو قانون كم بشي قتل ولي صحابه کرام ته راځي به نبی اسلام ته جهاد باندې بیعت وا سجدي سربا جاګي نو پته لګره چې عثمان سے پکی او په لګره چاو نبی اسلام لګره سره هلا پاره ها او هر چې بدر دی دا ټاپ تیر شو کو دی په بدر کې نبی اسلام ته ته مرزا دا نبی اسلام ډور بیمار او چې کوم عثمان سے باندې واده وا سخت بیمار او په بدر کې نبی اسلام پته وی چې زما لور بیمار ده ته مزه نبی اسلام لور چې و رقیه ده سخت بیمار او نبی اسلام ته پخپل و چې عثمان ته پاتې شه دې څه ضرورت دي خو ته مو سره په ثواب کې غنیمت کې شریک یې ها ثواب کې عمر سره شریک یې په غنیمت کې عمر سره شریک یې نو هدی بی کتلو په بدر کې نبی صلی الله علیه وسلم پاتې کړی دی و اما فراره فی الاحد او هر څه تیخ ته ودر په احد کې او هر څه تیخ ته ودر په احد کې فقال تعالی ولقد عفا عنكم نو ادرا سوال سره کې الله پاک په لامه دا هر کړه دیو خدوم دیو اپام دیو ان کوم کی کومم دی چې څوک د صحابه کرام باندې کې خلق ولا وي په داخله دې کې باندې کا کسی رو باندې کسی کې فضیلتونه وای نور واقعیت وای وې درې بس خپل باندې شي ولقد عفا عن کوم کی بس څه پوینټ نور باندې چې دا ده کې دا چې رښوا ده کې اچھا رښوا اغه دبر کو یو کوته وی کنه دا باقی پټه منافقانو کې بابي دا تمر سخت دور وو لوګي ته دې پروژه کې درې جنگ نه شوی مې کوته وی چې ستاب وې سحال خو دې تیخ ته کې ها دې بدر کې خدای شو نه الله پاک ټول ته معافي کړل دا و دې هو غره دا سبانه یې نه دا چې پدې دې نه پښې بیا نه دا خو میدان وکړ تاسو مې دا روټ نه دا مدینه ته راکته شوی دی روټ ته راکته شوی مدینه ته دا خو میدان وکړ نه او نبی اسلام دل ته ادي دي لار باندې سر کې خوله کم کسان چې راځه نو نبی اسلام تاسو ته د شاتان आवाजونه کولو او تاسو مدینه ته په مخ کړو په دې طرف را روان وو ډېر سخت له ګولو وکړ او نبی اسلام تاسو ته دې نه आवाजونه کولو دا بیا سبا کې ان شاء الله والحمدلله